and one of the greatest hitters. Mr. 3000 kommer att få världens överraskning. Mr. 3000 has only 2,997 hits. That's bullshit! Den här mannen måste träna upp sig och göra comeback. How many push-ups can you do? One arm or two. Men det blir inte lätt. That's one. Anybody have a Stan Ross rookie card? If you look on the back, you'll see it's written in Latin. You see, very old. Mr. 3000, premiär ikväll 20:00 på TV 1000.